يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون اے مومنو اللہ تعالیٰ سان ڈجو اللہ جی دربار میں پہنجے لائے وسیلو طلب کریو اللہ تعالیٰ جی راہ میں جہاد کریو یقیناً تمام کامیاب تھیندا ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم بيشڪ جن ماڻھن کفر ڪيو بالفرض جيڪر هي زمين ۾ جيڪي شيون آهن اهي سڀي ۽ انهي جيتري بي شيون الله جي عذاب کان جيڪو قيامت جي ڏينهن ڪيو ويندو فديو ڏين تب انهن کان قبول نه ڪيو ويندو ۽ انهن لاءِ دردناڪ عذاب آهي يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم جهنم جي باهه کان نڪرڻ جو ارادو ڪندا حالانڪه اهي جهنم مان نڪرندڙ ناهن ۽ انهن لاءِ هميشه جو عذاب آهي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم چوري ڪندڙ مرد هجي يا عورت پوءِ توهان انهن جا هٿ ڪٽيو يا جزاء سندن عملن جي آهي ۽ الله جي طرفان عذاب آهي الله غالب حكمت وارو آهي فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم پو جيڪو شخص توبه طائب ٿيو ظلم ڪرڻ کان پوءِ نيڪي ڪئي پوءِ بيشڪ الله تعالى انهي تي مهربان ٿئي ٿو بيشڪ الله تعالى بخشيندڙ باجارو آهي الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير تا توهان معلوم نه ڪيو ته بيشڪ الله تعالى لاءِ ملڪ آهي آسمانن جو ۽ زمينن جو جنهن کي چاهي عذاب ڪري ۽ جنهن کي چاهي بخش فرمائي الله تعالى هر شيء تي قادر آهي يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم اے رسول عربی تہاں کے دکھ نہ تھیے انہن ماڻھن جو جيڪي کفر ۾ تڪڙ ڪن ٿا انہن ماڻھن ما جيڪي پنهنجي زبان سان چون ٿا ته اسان ایمان آندو ۽ نٿا ایمان آن قلب انہن جا ۽ انہن ماڻھن ما جيڪي يهودي ٿيا اهي چڱي طرح پادرن جي کوڙن کي ٻڌن ٿا ۽ ٻين ماڻھن جا کوڙ چڱي طرح قبول ڪن ٿا ۽ رسول عربي وٽ نٿا اچن اللہ تعالیٰ جے حکمن کے تبدیل کن تھا پنہنجی جائے تا یہودی چون تھا جیکڈہ زنا متعلق کوڑن ہڑن جو حکم رسول عربی دے تو قبول کجو ایں جیکڈہ سنسار کرن جو حکم دے تو قبول نہ کجو ایں جے کے اللہ گمراہ کرن چاہے تو وہ تمہاں ہرگز اللہ جی کے شے جا انن لائے مالک نہ تھا تھیو یہ اوہے مانو آہن جن لائے اللہ تعالیٰ نتھو چاہے جو انہن جو دلیوں صاف کرے انہن لائے دنیا میں خواری آہے انہن لائے آخرت میں تمام وڈو عذاب آہے سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحکم بینهم او اعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ یہ گھنو کوڑ بدندڑ وڈا حرام کھائندڑ آہن اوے بالفرض جے کر یہ تہاں اچن او تہاں انہاں دے وچ میں فیصلو فرمایو یا انہاں کے جواب دیو اے جے کر تہاں انہاں کے جواب نو تو تہاں کے کے شے جو نقصان نہ دے سکدا اے جے کر تہاں فیصلو کریو تو پو انصاف موجب انہاں دے وچ میں فیصلو کریو بے شک اللہ تعالی انصاف کرن سان محبت رکھے تو وکیف یحکمونک وعندہم التوراۃ فیھا حکم اللہ ثم یتولون من بعد ذلک وما اولئک بالمؤمنین ائی کیہ تواں کا فیصلو کرائن تھا حالانکہ انہن وٹ تورات موجود آہے انہی میں اللہ جا حکم آہن یہ احکامن پہنچان کا پوئے منہ موڑن تھا یہ مومن نہ ہیں ان انزلنا التوراۃ فیھا ھدى ونور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین هادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون بشك اسان قرآن نازل فرمائيو جيم هداية احكامات آهن فصلو قيام سي انيسا فرما بردار پیغمبرن عباد گزار ماڻهن ۽ ڄاڻن ماڻهن يهودين لاءِ انهي ڪري يهودين کان تورات جي حفاظت طلب ڪئي وئي ۽ اهي انهي ڳالهه تي شاهد هئا پوءِ توهان اي يهوديو ماڻهن کان نه ڏجو ۽ خاص مون کان ڏجو ۽ منهنجي آيتن جي عوض ٿورو مُل نه وٺو ۽ جيڪي ماڻهو الله تعاليٰ جي نازل ڪيل حڪم موجب فيصلو نٿا ڪن پوءِ اهي ڪافر آهن وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون اي اسان تورات ۾ يهودين تي فرض مقرر ڪيو بيشڪ ماڻهو جي عوض ماڻهو قتل ڪيو ويندو اک جي عوض اک ۽ نڪ جي عوض نڪ ۽ ڪن جي عوض ڪن ۽ ڏند جي عوض ڏند ۽ زخمن ۾ به قصاص آهي پوءِ جيڪو ماڻهو خوشي سان معاف ڪري ٿو پوءِ اللہ تعالیٰ معاف کندڑ جا گناہ معاف فرمائے ٿو ۽ جيڪي ماڻهو اللہ جي نازل ڪيل حڪم موجب فيصلو نٿا ڪن پوءِ اهي ظالم آهن وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين اي انن پیغمبرن کان پوءِ اسان عيسى پٽ مريم کي موڪليو جنهن پاڻ کان اڳ ۾ آيل تورات جي تصديق ڪئي ۽ اسان عيسى کي انجيل عطا فرمايو انهي ۾ هدايت ۽ نور آهي انجیل تصدیق کندڑ آهي پاڻ کان اڳ ۾ آيل تورات جي ۽ پرهيزگارن لاءِ انجیل ۾ هدايت ۽ نصيحت آهي وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون ۽ ڀلي فيصلو ڪن ها انهي زماني ۾ انجيل وارا انهن حڪمن سان جيڪي الله انجيل ۾ نازل فرمايا هئا ۽ جيڪي ماڻهو الله جي نازل ڪيل حڪم موجب فيصلو نٿا ڪن اوئے گناہگار آہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون اي اسان نازل فرمايو رسول عربي دا قرآن کریم حق سا جيڪو تصديق اندر آهي اڳين کتابن جي ۽ شاهد آهي انهن تي پوءِ رسول عربي توهان انهن جي وچ ۾ فيصلو ڪريو قرآن موجب ۽ توهان انهن جي صدن جي تابعداري حق اچڻ کان پوءِ نہ ڪريو ۽ اسان توهان سڀني لاءِ مختلف شريعتون ۽ جدا جدا رستا مقرر ڪيا ۽ جيڪڏهن الله تعالیٰ چاهي ها ته توهان کي هڪ شريعت تي ڪري ها پر توهان کي آزمائي ٿو انهن حڪمن ۾ जेके तव्हांखे ॾिना अथव पोइ चङनि कमनि में अगराई करियो अलाह ताला ॾांहुं तव्हां सभिनी जो मोटणु आहे पोइ ज़रूरु तव्हांखे ख़बर ॾींदो जिन ॻाल्हियुनि में इख़्तिलाफ़ कंदा हुआ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ऐं तव्हां यहूदियुनि जे विच में अलाह जे हुकुम जो फ़ैसिलो करियो ऐं उन्हनि जे सदुनि जा ताबे न थियो ऐं उन्हनि खां ख़ौफ़ करियो मथां तव्हांखे अलाह जे किन हुकमनि खां फेराए विझनि पोइ जेकॾहिं तव्हां खां मुंहुं मोड़ीनि पोइ तव्हां यकीन करियो अलाह ताला इरादो फ़रमाए थो त इन्हनि जे कुझु गुनाहनि जे एवज़ उन्हनि ते अज़ाब करे ऐं बेशक يهودين ما گھنا مانو گنہگار آهن افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون تا توهان کان جاهلت جا فیصلہ طلب کن تھا اللہ تعالی جي فیصلے کان وڌيڪ سونو فیصلو ڪير ڪري ٿو انهي قوم لاءِ جيڪي يقين رکن ٿا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين اي مؤمنو توهان يهود ۽ عيسائين سان دوستي نه رکو इहे हिक ॿिए जा दोस्त आहिनि ऐं जेको माण्हू तमामु मोमिननि मां उन्हनि सां दोस्ती रखे थो उहो बेशक इहो उन्हनि मां आहे बेशक अलाह ताला ظالمن جي قوم کي هدايت نٿو فرمائي فتر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين پوءِ رسول عربي ڏسي ٿو انهن کي جن جي دلن ۾ مرض آهي اهي يهودين ۽ عيسائين سان دوستي رکڻ ۾ تڪڙ ڪن ٿا چون ٿا اسان کي خوف آهي متا اسان کي زماني جي گردش پهچي پوءِ ويجو آهي جو اللہ مسلمان کے فتح عطا فرمائے یا یہودن جی پاڑ پٹے وہ پھری پشیمان تھیندا انہن گالن کھا جے کے دل میں لکائدہ ہوا ویقول الذین آمنوا اہاؤلائی الذین اقسموا باللہ جہد ایمانہم انہم لمعکم حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین اے مومن فتح جدی عجب سان چوندا چھا इहे उहे आहिनि जिन अलाह ताला जा पका कसम खयां त असीं तव्हां मोमिननि सां गॾु आहियूं चट थिया अमल इन्हनि जा पोइ फिरी थिया नुक़सान वारनि मां يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم اے مومنو جيڪو تماما پنهنجي دين کان مرتد ٿيو पोइ जल्दी अलाह ताला आणींदो ॿी क़ौम खे जंहिंसां अलाह प्यारु कंदो ऐं उहे अलाह सां मुहबत रखंदा मोमिननि ते महिरबान हूंदा ऐं काफ़रनि ते सख़्तु हूंदा अलाह जी राह में जिहाद कंदा ऐं मलामत कंदड़नि जी मलामत जो ख़ौफ़ न कंदा इहे वस्तू अलाह जा अहसान आहिनि जंहिंखे चाहे अता फ़रमाए थो ऐं अलाह घणो अहसान कंदड़ ॼाणंदड़ आहे إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون تمام مؤمنن جو مددگار اللہ تعالی اے اللہ جو رسول اے مومن آہن اوے مومن نماز پڑھن تھا اے زکات دین تھا ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ऐं जेको माण्हू अलाह ताला ऐं रसूल करीम ऐं मोमिन खे दोस्त बणाए थो उहो बेशक يا الله جي جماعت اي غالب آهي يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين اي مؤمنو انن ماڻھن سان دوستي نہ رکھو جيڪي توهان جي دين سان مذاق ۽ راند ڪن ٿا چاهي اهي توهان کان اڳيان اهل كتاب مان هجن يا كافر هجن ۽ الله کان ڏجو جيڪڏهن توهان مؤمن آهيو واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون ۽ جنهن وقت انن کي يعني منافقن کي نماز لاءِ پڪارجي ٿو نماز کي مذاق ۽ راند سمجهن ٿا اهو انهي سبب آهي جو بيشڪ يا قوم بي سمجھ آهي قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون اي حبيب توهان فرمايو اي اهل الكتاب جا ڇا توهان اسان کي عيب لڳايو ٿا جو اسان ايمان آندو آهي اللہ تعالیٰ ۽ قرآن کریم ۽ اڳي مقدس کتابن تي ۽ بي شڪ توهان مان گھڻا گناهگار آهن قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل اے حبیب توهان ارشاد فرمايو ڇا آئون توهان کي انهي کان زياده خراب ڳالهه جي خبر نه ڏيان جيڪا الله وٽ آهي اهي جن تي الله لعنت موڪلي ۽ انهن تي ناراض ٿيو ۽ انهن مان باندر ۽ سور ۽ شيطان جا فرما بردار پيدا ڪيائين اها انهن جي جاءِ تمام خراب آهي تمام گھنا گمراہ تھیا وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ رسول عربی وٹ جڏهن يهودي اچن ٿا چون ٿا اسان ايمان آندو حالانڪه تحقيق داخل ٿيا كفر ۾ ۽ مجلس مان نڪتا تب كافر هئا ۽ الله وڌيڪ ڄاڻندڙ آهي جيڪي ڪجهه لڪائين ٿا وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون ۽ توهان انهن مان گهڻن کي ڏسندا ته گناه ۽ ذاتي ڪمن ۾ تڪڙ ڪندا ۽ حرام کائيندڙ هوندا سندن عمل تمام خراب آهن. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. छो न मना कयाऊं यहूदियुनि खे संदन दरवेशन ऐं पादरिन कूड़ ॻाल्हाइण खां ऐं हराम खाइण खां, इहे यकीन तमामु خراب کم کرے رہا ہیں. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا والقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين. يهودن چيو الله تعالى جو دست قدرت بند آهي فلحقيقت يهودن جا هٿ بند ڪيا ويا هي چون جي ڪري بلڪ الله تعالى جا دست قدرت کھلیل آهن جيئن چاهي خرچ فرمائي ٿو. اي حبيب توهان جي مٿان رب جي طرفان قرآن نازل ٿيڻ جي ڪري يهودن جي سرڪشي ۽ كفر ۾ ضرور زيادتي ٿيندي ۽ اسان انهن جي وچ ۾ دشمني ۽ بغض قيامت جي ڏينهن تائين وجھرائي ڇڏيو. جڏهن به انهن باهه جنگ لاءِ باري الله تعالیٰ ان کي وسائي ڇڏيو ۽ زمين ۾ فساد جي ڪوشش ڪن ٿا. الله تعالى نتو محبت رکھے فساد کندڑن سان. ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم. ۽ جيڪر تحقيق يہ يهودي رسول عربي تي ايمان آن ها ۽ الله کان ڏجن ها ضرور اسي ان جا گناه ميٽي چڏيو ها ۽ ضرور انن کي بشت میں داخل کریم ہا. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امه مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون. ऐं जेकॾहिं तहक़ीक़ इहे तौरात ऐं इंजील जा हुकुम मञनि हा ऐं जेकी कुझु अलाह ताला उन्हनि ॾांहुं मोकिलियो यकीननि उन्हनि खे आसमान ऐं ज़मीन मां रिज़्क मिले हा. उन्हनि मां कुझु माण्हू इंसाफ़ पसंदि आहिनि ऐं उन्हनि मां घणनि जा अमल ख़राब आहिनि. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. اے رسول عربی توهان پهچايو ماڻهن تائين جيڪي ڪجهه توهان تي نازل فرمايو ويو توهان جي رب جي طرفان ۽ بالفرض جيڪر توهان ائين نه ڪيو ته توهان تبليغ جو حق ادا نه ڪيو ۽ الله تعالى توهان کي اي حبيب ماڻهن کان حفاظت ۾ رکندو بيشڪ الله کافر قوم کي هدايت نٿو ڏي. قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. يا حبيب توهان فرمايو اے اہل کتاب تواں جے دین تے اعتبار نہ ہے اس تائیں جو تورات انجیل دے حکم موجب موں تے ایں قران کریم تے ایمان آنیو ایں قران کریم نازل تھین دے کرے ضرور زیادہ تھیندی گھرن یہودین کے سرکشی ایں کفر کوئی تبلیغ دوران تواں کافر قوم تے دکھ نہ کریو. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بيشڪ جيڪي ماڻهو زباني ايمان آنن ٿا ۽ جيڪي يهودي هوا ۽ ستارن کي پوجيندڙ ۽ عيسائي هوا انهن مان جن به سچي دل سان ايمان آندو अलाह ते ऐं क़यामत ते ऐं सुठा कम कयाऊं पोइ न आहे ख़ौफ़ उन्हनि ते ऐं न उहे ॾुखोइबा. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. تحقيق اسان بني اسرائيل کان پکو وعدو ورتو ۽ انن دا رسول موکليا سي جڏهن ڪڏهن به ان جي خواهش جي خلاف رسول تشریف فرما تھیا ایک ٹولے رسولن کے کوڑو کیو ایک ٹولے رسولن کے شہید کیو. وحسبوا الا تكون فتنه فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. یقین کیاو تے انہی کرے انہن تے عذاب نہ تھیندو ان کان پوئے بوڑا ۽ گونگا تھیا پوئے توبہ تائب تھیا اللہ ان جي توبہ قبول کئی وری گھڻا انن ما بوڑا ۽ گونگا تھیا ۽ اللہ انن جي عملن یعنی ہیرا پھیری کے ڏسڻ آهي. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. تحقیق کفر کیو انہن ماڻھن جن چيو بيشڪ الله ته عيسى پٽ مريم آهي ۽ عيسى فرمايو اي بني اسرائيل توهان الله جي عبادت ڪريو جيڪو منهنجو ۽ توهان جو رب آهي بيشڪ جنهن الله تعالى سان شرڪ ڪيو تحقیق اللہ تعالیٰ ان تے بشت حرام کیو ان دی جائے جہنم آہے ظالم جو کو مددگار نہ ہے. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم. تحقیق انن ماڻھن کفر کیو جن چيو اللہ تعالیٰ ٹن خداؤں میں ایک خدا ہے کوئی باز لائق نہ ہے مگر ایک اللہ تعالیٰ جے کریں یہ پنجے عقیدے کا باز نہ آیا تو ضرور جن مان کفر کے انن ما دردناک عذاب چکھنا. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم. چھاپوئے اللہ تعالیٰ دا توبہ تائب نہ تھا تھیں اللہ تعالیٰ تھا بخش طلب نہ تھا کن حالانکہ اللہ تعالیٰ بخشیندڑ رحم کندڑ آهي. مل مسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه كانا ياكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر انا يؤفكون. ناهي حساب مريم جو مگر رسول تحقيق ان کان اگ رسول ٿي گذريا عيسى جي والده نهایت سچي آهي عيسى ۽ مريم تام کائندا هئا توهان ڏسو ڪهڙي طرح اسين انن لاءِ نشانيون بيان ڪريون ٿا تنهنکان پوءِ ڏسو ڪيئن ڦري وڃن ٿا. قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. توهان فرمايو ڇا غير الله يعني بتن وغيره جي بات ڪريو ٿا جيڪي توهان کي نفو يا نقصان نٿا پهچائي سگهن الله تعالى هميشه ٻڌندڙ ڄاندڙ آهي. قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. توهان فرمايو اے اهل کتاب جا توهان ناهڪ پنهنجي دين ۾ حد کان نه وڌو ۽ نه تابعداري ڪريو ان قوم جي جيڪي گمراه ٿيا اڳ ۾ ۽ گھڻن ماڻهن کي گمراه ڪيائون ۽ رسول عربي جي آمد کان پوءِ به اسلام نه آندا. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون لعنت کیا ویا بنی اسرائیل ماں اوے جن کفر کیو حضرت داؤد حضرت عیسیٰ بن مریم جی زبان کھاں یہ بدلو آہے حضرت بے فرمانی حد کھاں ودھن جو كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون خراب کم کھاں ایک بے کے نہ روکیندا ہوا تمام خراب تھیو جو عمل کندا ہوا ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون طبعا انن ما گھنا ڏسدا جيڪي ڪافرن سان دوستي رکن ٿا يقينن اهو بُٺڙو جو عمل جيڪو اڳتي پنهنجي لاءِ موڪليائون جو الله جو غضب انن تي ٿيو ۽ عذاب ۾ اهي هميشه هوندا ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون اي جي ڪري اهل كتاب الله تعالى ۽ رسول عربي ۽ قرآن كريم تي ايمان آن ها مشرکن کے دوست نہ بنائن ہا پر گھنا انہن ماں گنہگار آہن لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا ولتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا ذلك بان منهم قسیسین ورہبانا وانہم لا يستکبرون ضرور تہاں لہندا مسلمان جا سخت دشمن یہودی ائی مشرک ائی ضرور تہاں لہندا مسلمان دی دوستی میں تمام ویجا انہن مانن کے جکے چون تھا اسی نصارا آہیں یا دوستی انہی سبب آہے جو کے انہن میں جانو ائی درویش آہیں ائی بے شک یہ تکبر نہ تھا کر